بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى. الله متكسانيا كمارا نجيني كتك وقته baada ya kusali salata dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, na ikiwa leo ni dhuhur yauma thulatha, hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne asabia min shahri llahi ramadhan almubarak, Jumanne ya tarehe saba ya mwezi huu mtukufu Ramadhani uliobarikiwa ya mwaka 1447 hijiria. Darasa iliyo mbele yetu tunakisoma kitabu Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na Fadhilatu Sheikh Al-Allama Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Fayaqulu Sheikh hafidhahullahu ta'ala: Ad-darsu as-sadisu ashara في بيان النوع الرابع والخامس من مفسدات الصوم. شيخ ناسيم هابا حفظه الله تعالى: الدرس السادس عشر دراسة لكومنا ستة تنينجي كتك درسة يكومنا ستة. ناسيم في بيان النوع الرابع والخامس min mufsidati sawm, katika kubainisha aina ya nne na ya tano katika venye kuharibu funga. Tayari tumesoma walillahi alhamd katika darasa zilizotangulia, kuanzia darasa ya 14 na darasa ya 15, tumesoma aina tatu ya vitu ambavyo vinaharibu funga, na leo tunaendelea kuviongeza vitu hivi. Anasema darasa hii ya 16 ni katika kubainisha sampuli ya 4 na ya 5 katika vile vyenye kufisidisha na kuharibu saumu. Qala hafidhahullahu ta'ala: alhamdulillahi dhil fadli wal in'am ja'ala as-siyama junnatan min al-atham والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه خير الأنام وسلم تسليما، أما بعد. شيخ يميانزا قوتا قوليزي هو كما يلبك وآدا كما كلا درس أنا يفقوا قوتا قوليزي بالحمد له وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله sifa njema ni stahiki ya Allah dhil fadli wal in'am, mwenye fadhila na kuneemesha. Ja'ala siyama junnatan min al-atham, ameijalia funga. Ja'ala yansibu maf'ulain watu wa lugha, ameijalia funga ni ngao kutokamana na madhambi. Wassalatu wassalam ala Muhammadin na sala na salam zishuke juu ya Muhammad wa ala alihi na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi na masahaba zake, khairi al-anam, watu bora kabisa hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallama tasliman, na asalimu kusalimu. Amma ba'd, ama baada ya hayo yaliyotangulia, Sheikh anasema fannaw'u rabi'u min almuftirat, na sampuli ya nne sasa miongoni mwa vyenye kufunguza. Sheikh anasema katika hivyo sampuli ya nne, asema istikhraju addami min as-sa'im, ni kuitoa damu, kuivuta damu kutokea kwa mwenye kufunga. Bihijamatin, kwa kupiga chuku, na hii ni tiba ya kizamani, na hivi sasa inafanyika katika mtindo wa kisasa zaidi. Huko zamani wakitumia upembe tu, ukichanjwa chale, alafu inafyonzwa damu chafu kupitia aina fulani ya pembe iliyo wazi. Lakini leo hijama ni tiba inatolewa katika mahospitali maalum. Watu wanakwenda kwenye clinic maalum kwa ajili ya hijama. Na mtindo wa sasa hutumia mashine za vikombe zile. Zinakuvuta vizuri damu chafu na mafuta yale mabaya katika mwili, yanatibiwa kwa hijama. Tayeb. Sasa miongoni mwa yenye kufunguza kwa aliyefunga istikhraju dami ni kuitoa damu minasaimi kutokea kwa mfungaji bihijamati, kwa kufanya hijama au faslin au kwa kukata mshipa. Watu wa zamani walikuwa wakifanya hivyo. Alfaslu ni shaku al-irq, ni kukata mshipa kwa ajili ya kupunguza damu. Lakini leo tiba hii inafanyika kitaalamu zaidi. Damu ikiwa nyingi, kuna watu inawadhuru. Naambia damu yako imezidi, yatakiwa ipunguzwe kidogo. Ndio maana ukikaa unasikia kizunguzungu wewe, au mtawakulala tu saa zote damu imezidi. Kuna namna ya kitaalamu siku hizi wanaifyonza ile damu, wabakishe kile kiwango chenye kutakiwa. Zamani wakifanya fast, unakatwa mshipa katika mishipa mikubwa ya damu, halafu ile damu inachimwagike kisha unazibwa. Wakifanya watabibu wa zamani, inaitwa fast. Kwa hivyo miongoni mwa venye kufunguza ni kuitoa damu kutokea kwa mfungaji bihijamati, kwa kupiga chuku, kwa kufanya hijama au fasli, au kwa kukata mshipa, au sahmi litabarui bihi, au kwa kuitoa hiyo damu kwa ajili ya kujitolea kwa damu hiyo, kama utaratibu wa kawaida unaotumika wa kujitolea damu. Ukaenda hospitali ukavutwa damu kwa ajili ya kumsaidia mwingine, au sahu, au kuitoa hiyo damu litabarui bihi, kwa ajili ya kujitolea kwa damu hiyo, au liisaafi maridhi, au kwa ajili ya kumpa huduma ya kwanza mgonjwa, ikalazimika baadhi ya watu watoe damu, wanahwi dhalik, na yaliyo mfano ya haya. Utoaji damu kwa sampuli zote hizi unamfunguza aliyefunga. Ima moja ukatoa damu kwa mtindo wa hijama, ukapigwa chale na damu ikafyonzwa, au kwa mtindo wa kukata mshipa, au kwa mtindo wa kisasa wa kutoa damu kupitia bomba maalumu, kwa lengo la kujitolea hiyo damu au kwa lengo la kumpa huduma ya kwanza mgonjwa, wanahwi dhani na mfano wa haya. Mambo haya yanafunguza, Sheikh anasema. Qala wal aslu fi hadha qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil hijama, na asli katika jambo hili la kuwa mtu akiitoa damu kwa mitindo hii anafungua, asli ya hili ni kauli yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil hijama, katika kupiga chuku aliposema aftara alhajim wal mahjum, amefungulia mwenye kupiga chuku, wal mahjum, na mwenye kupigwa chuku. Na wanawachuoni wanaeleza hapa, alhajim ni yule almubashir, ni yule mwenye kulifanya jambo hili, na huyo amefungua bishai ma'nawi, kwa kitu cha kimaana. Yeye hajatolewa damu, lakini amefanya kosa hili la kuwatoa wengine damu, kama ile tulivyosoma kule katika alghiba, kwamba inafunguza, lakini ghiba kufunguza kwake ni shay'un ma'nawi, kwa sababu usengenya kunabatilisha thawabu za funga, lianna dhalika ma'asiya, sababu kukusengenya ni maasiya. Wa hakadha alhajib, yule tabibu wa kupiga chupa akawa anafanya kazi hiyo katika Ramadhani na kuwafanyia wafungaji, anafanya maasiya eh, na ndio maana yeye kaambiwa pia kafungua. Aftara alhajib walmahjum, amefungua mwenye kupiga chupu ayu tabibu wake. Lianahu irtakaba ma la yajuzu lahu fi haqqi sa'im, amefungua mwenye kupiga chupu walmahjum, na yule mwenye kupigwa chupu na huyo ndio mgonjwa. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad wa Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhima. Sheikh anasema waqad waradat bima'nahu ahadithu kathira, na kwa hakika zimepokelewa kwa maana yake hadithi hii, aftar alhajim walmahjum, zimepokelewa kwa maana ya hadithi hii ahadithu kathiratu, hadithi nyingi, kwa maana zimekuja hadithi nyingine chungu nzima kwenye maana hiyo ya kufungua kwa sababu ya kupiga hijama. Qala ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala, amesema ibn Khuzaima katika wanawazuoni wa hadithi, thabatat al-akhbar an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidhalik, zimethibiti habari kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya hilo. Ibn Khuzaima anakazia kwamba habari zimethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye hili la kufungua yule aliyepiga chupu. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Fawzan ananukuu tena, anasema na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal qawlu bi anna al-hijamata, na qawlu kwamba hakika kupiga chupu tuftiru, kunafunguza. Anasema madhhabu akthar fuqahai al-hadith, haya ndio madhehebu ya wengi katika mafakihi, katika wanawazuoni wa fiqhi za hadithi, wamemili kwamba kupiga chupu kunafunguza. Wal qawlu bi anna alhijamata, na kauli kwamba kupiga chupu kufyonza damu chafu katika mwili na kuitoa, tuftiru, huku kupiga chupu huku kunafunguza. Kauli hii ya kwamba kupiga chupu kunafunguza, madhhabu akthari fuqahai alhadithi, ndio madhehebu haya ya wengi katika fuqaha wa hadithi, mafaqihi wa kimuhadithi, ka Ahmada wa Ishaq, kama vile Imam Ahmad, haya ndio madhehebu yake. Imamu ahli sunna wa huwa min almuhadithin, kama vile Imam Ahmad wa Ishaq, na Ishaq wa huwa Ishaq ibn Rahawayhi kadhalika, wa ibn Khuzaima, na ibn Khuzaima vile vile, wa ibn al-Mundhir kadhalika, al-Imam ibn al-Mundhir, wote hawa ni katika fuqaha wa kimuhadithin, na haya ndio madhehebu yao kwamba kupiga chupu kunafunguza. Kisha anasema, na haya ni maneno ya Ibn Taymiyyah yanaendelea, wa ahlu hadithi al-fuqaha, wa ahlu hadithi al-fuqaha fihi, unaweza kusema wa ahlu hadithi al-fuqaha fihi, na hiyo ndio sahihi zaidi, al-amiluna bihi akhasu nasi bitibai Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anasema wa ahlu hadithi, na watu wa hadithi, wanaozuoni wa ilmu ya hadithi, al-fuqaha fihi, ambao ni mafaqihi katika hiyo hadithi, wanafiqihi katika hiyo hadithi, fihi ay fil hadith, al-amiluna bihi, wenye kufanyia kazi hiyo hadithi. Anataka kuwazungumza wanawazuoni hawa, wanawazuoni wa hadithi ambao wanafikihi katika hadithi, wanafanyia kazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema akhasu nas, watu hawa ni watu maalum zaidi katika watu, watu special kabisa hawa bitibai Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kundi hili la wanawachuoni ni watu special, wao wana tabia ya kumwandama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo watu wa hadithi wenye fikihi katika hiyo hadithi, wenye kufanyia kazi hadithi, akhasu nas bitibai Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio watu maalum zaidi, watu makhususi zaidi kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapo sasa tumeona kauli yao hao wanaochuoni wa hadithi kwamba wao wamemili kwamba kupiga chuku kunafunguza. Tumeelezwa hapa kwamba haya ndio madhehebu ya mafakihi wa kihadithi wengi, na kwa kuwa watu wa hadithi wao ni watu maalum kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kauli yao ina nguvu kwa ile ghera yao katika sunna. Tumefahamiana eh? Lakini pia wa huwa wafq al-usuli wal qiyas, wa huwa ay al-qawl bi anna al-hijama tuftir, wa huwa nayo kauli hiyo kwamba kupiga chuku kunafunguza, wafq al-usul wal qiyas, ni afikiano la misingi ya dalili na kiasi kilichokuwa sahihi. Kwa hivyo misingi pia ya kiusuli na kiasi kilichokuwa sahihi, na hizi katika dalili za kutilia nguvu masala, zinaunga mkono jambo hili la kwamba kupiga chuku kunafunguza. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, maneno ya Sheikh al-Islam bado yanaendelea, walladhina lam yarawhu, na sawa sawa lam yarawhu, kuna baadhi ya chombo zina lam yarwuhu, walladhina lam yarawhu, na wale ambao hawajaiona hadithi hiyo, aftar al-hajim wal-mahjum, yani haikuwafikia hoja hii ya hadithi hii, ihtajju bima fi sahih Bukhari, hawa wamejenga hoja katika kile ambacho kimekuja katika sahih Bukhari. Wale ambao wanaona kwamba kupiga chupu wa kufunguzi kwa kuwa katika sahih Bukhari imekuja ile hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ihtajama النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. كما ألقي يشوفكم توم صلى الله عليه وسلم هل يقوى مئرمية أكيوني محرم ألقي يشوف كذلك أم ألقي يشوف عليه الصلاة والسلام أكيو أم فنغا ساسا بعضي ونوشووني وكأيندا كما ألقي يشوف وهو فنغوزي نهاوني والي أباو hawajafikiwa na hadithi hii, aftara alhajim walmahjum. Tunasema walladhina lam yarawhu, na wale ambao hawakuiona hadithi hiyo iliyotangulia. Ibn Taymiyyah anasema ihtajju bima fi sahih Bukhari, hawa walijenga hoja kwa kile ambacho kimekuja katika sahih Bukhari. Innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika yeye mtume alaihi salatu wasalam, innahu, kwamba hakika mtume alaihi salatu wasalam, ihtajama sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipiga chuku yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sa'im muhrim, na hali yako yeye ni mwenye kufunga tena mwenye kuhirimia. Hadithi Ibn Abbas. Sasa inajibiwa vipi hadithi hii? Wa Ahmad wa ghayruhu, na Imam Ahmad na mwingine asiyekuwa Ahmad, ta'anu fi hadhihi ziyada, wamefanya ta'an, wamejeruhi Imam Ahmad na wengine katika wanawachuoni wa hadithi, ta'an fi hadhihi ziyada, wamejeruhi katika ziyada hii, wa hiya qawlu, nayo ni kauli yake, wa huwa sa'im, kwamba mtume pia alipiga chuku hali ya kuwa amefunga. Hii ziyada kina Imam Ahmad na wenzake wanaona kwamba ghairu thabita, ziyada hii haijathibiti, na hiyo ni illa katika hadithi hii. Hadithi iliyothibiti ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam ihtajama wa huwa muhrim, alipiga chuku akiwa amehirimia, ama kwamba alipiga chuku alayhi salatu wasalam akiwa amefunga. Wakina Imam Ahmad na wenzake wanaona hii ziada haijathibiti, na ukiangalia hayo pia ndio madhehebu ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sawa eh? Wa Ahmad wa ghayruhu, na Imam Ahmad na sayyidul imam Ahmad, ta'anu fi hadhihi ziyada, wamejeruhi katika ziyada hii, wa hiya qawlu, nayo hii ziyada ni kauli yake, kwenye hadithi wa huwa saim, na hali ya kuwa mtume amefunga, kwamba kapiga chupa akiwa amefunga, la, hii ziada ghairu thabita. Waqalu, na wakasema kina nani hapa, wakina Imamu Ahmad na wenzake, athabitu, kilichothibiti, annahu ihtajama wa huwa muhrim, kwamba hakika yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga chupu hali ya kuwa amehirimia. Na wanasema wanawazuoni, ilikuwa ni katika ile umra ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala sahihi. Qala Ahmad, amesema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa huwa saim, na kauli iliyokuja kwenye riwaya kwamba amepiga chupu na hali ya kuwa amefunga, hichi kipande hiki laisa bi sahihi, siyo sahihi. Ibn Taymiyyah akaendelea kueleza aliyoeleza, ila anqala sheikh, mpaka akafikia kusema sheikh rahimahullah, yani Ibn Taymiyyah, wa hadha alladhi dhakarahu Ahmad, na hiki ambacho amekitaja Imam Ahmad kwamba annahu ihtajama wa huwa muhrim, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga chufu hali ya kuwa amehirimia, na kwamba ile kauli inayosema wa huwa saim laysa bisahih, kauli hii ya Imam Ahmad hii Sheikh anatolea maelezo, wa hadha alladhi dhakarahu Ahmad, yani maneno ya Ibn Taymiyyah anaendelea, na kauli hii ambayo ameitaja Imam Ahmad, huwa alladhi ittafaqa alayhi shaykhan, ndio ambayo wameafikiana juu yake mashaikh wawili, al-Imam al-Bukhari wa Muslim, kwamba hijama ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliifanya alipokuwa amehirimia. Ama kusema kwamba alifanya hijama, alipiga chufu akiwa amefunga, hii ziada haikuthubutu. Maneno ya Imam Ahmad ya kuthibitisha kupiga chufu mtume akiwa amehirimia, ndicho ambacho wameafikiana juu yake mashaikh wawili, na nani? Al-Bukhari wa Muslim. Walihada, na kwa sababu hii kwamba Bukhari na Muslim wamekubaliana kwamba chuku waliopiga mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amehirimia tu na wala hakuwa amefunga, walihadha, na kwa sababu hii a'rada muslimun anhu, ameipa nyongo Muslim rahimahullahu ta'ala kuhusiana hadithi hiyo, ai anil hadithi alladhi fihi ziyada, alimam Muslim ameipa nyongo hadithi ambayo pana ziyada, wa huwa sa'im, na hali ya kuwa amefunga. Hii hadithi Imam Muslim hakuizingatia kabisa. Walihadha, na kwa ajili hii a'rada muslimun anhu, ameipa nyongo Muslim kunako hadithi hiyo, wa huwa saim, hakuijali wala hakuipatiliza, walam yuthbit, na hakuthibitisha al-Imam Muslim illa hijamata al-muhrim, isipokuwa upigaji chupu wa aliyehirimia, ndicho ambacho Imam Muslim amekithibitisha. Ama ile ziada ile wa huwa saim, al-Imam Muslim pia hakuipatiliza na akaiacha. Intaha kalamu Sheikh rahimahullahu ta'ala, maneno ya Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yamemalizikia hapa. Ikhtisaru al-bahth, ufupisho wa bahthi hii muhimu sana ni kwamba al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala amekwenda kwenye kuthibitisha kwamba al-hijama tuftiru, kwamba hijama inafunguza. Hoja yake kubwa ni riwaya hiyo inda Ahmad wa Tirmidhi na wengineo katika ashab as-sunan, hata Ibn Majah pia kaitaja, aftara al-hajim wal-mahjum, hiyo ndiyo hoja yao kubwa. Kadhalika Sheikh al-Fawzani ameleta nukuu hapa za wanawachuoni wa hadithi kwamba walio wengi wamekwenda katika madhehebu ya hadithi hii kwamba mwenye kufanya hijama hali ya kuwa amefunga anakuwa amefungulia. Hii ndiyo kauli ya wanawachuoni wengi wa hadithi, na unapowataja wanawachuoni wa hadithi kwamba wamechagua kauli fulani, ni jambo lenye kutiliwa maanani katika mambo ya khilafu, kwa sababu katika mambo ya sunna na kufanyia kazi hadithi na kuzifahamu hadithi, wanawazuoni wa hadithi wametangulizwa katika hilo. Kwa hivyo walichokisimamia kinakuwa karibu zaidi na kupatia. Bali kauli hii ya kama mwenye kufungua, ya kama mwenye kupiga chuku amefungua, inafikiana na kiasi na misingi atakuja kusema hapo mbele Sheikh Fauzani. Kwa sababu kupiga chuku ni kutoa nguvu katika mwili. Eh? Ni kumdhoofisha mfungaji. Kiasi na misingi ya kiusuli inaunga mkono kwamba kauli hii ya kwamba kupiga chuku kunafunguza ina nguvu. Kisha Al-Allama Al-Fauzan akatumia uwanja huu kunukuu maneno ya Ibn Taymiyyah yakithibitisha madhehebu haya na kujibu hoja za madhehebu yenye kusema kwamba kupiga chuku hakufunguzi. Hoja yao kubwa ni hadithi ya Ibn Abbas, si ndio? Eh, kwamba Mtume alayhi salam alipiga chuku hali ya kuwa ameirimia na hali ya kuwa amefunga. Majibu yakaletwa kwamba hii si hoja yenye nguvu, kwa sababu wanawachuoni wa hadithi wakiwemo Imam Ahmad na wengineo kadhalika Ibn Khuzaimah na hata Imam Muslim wameona kwamba ziada wa huwa saim haijathibiti. Ha? Bali hadithi ya Ibn Abbas imethibiti kwenye kipengele Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipiga chuku akiwa amehirimia. Hoja zimesimama. Ili uweze kuvunja msimamo huu ulete hoja ngumu zaidi, si ndio? Eh, na iliyokuwa nzito zaidi. Huu ni upigaji wa chuku ambapo umefanywa ndio msingi wa aina hii ya kufunguza. Kufunguza kwa kutoa damu, msingi wake jambo hili ni zile hadithi za kupiga chuku. Kwa hivyo haya mengine yataingia hapo kwa kiasi, kukata mishipa damu zikatoka, au kutabarra kwenda kufyonza damu hata kama huumwi, kwa lengo la kumtolea mwenye kuhitaji damu au kufanya huduma ya kwanza kwa mgonjwa. Yote haya yataingia chini ya msingi huu wa kupiga chuku kwamba kunafunguza. Na mengine yote ambayo yatakuwa ni sababu ya kutoa damu nyingi yatafunguza vile vile. Kwa hivyo kupiga chuku kumefanywa ndiyo msingi, kwa sababu hadithi imekuja kwenye hili. Na haya mengine kama faslu sahbu dam litabarrui, haya yote yamefanywa, yameunganishwa na kadhia ya kupiga chuku, yamefanywa kiasi. Tumeelewa eh? Kwa kuwa damu zinazotolewa katika mambo haya ni nyingi. Sheikh anaendelea hapa anasema, wa amma khuruju dam bighairi qasdi min as-sa'im. Na hili yani masala mengine ya kifiki yanayaleta hapa. Wa amma khuruju dam, na ama kutoka damu, bighairi qasdi min as-sa'im, pasi na makusudio kwa mfungaji, ikawa damu imekutoka wewe bila kukusudia, tahamaki unaona damu zinakuvuja. Wa amma khuruju dam, na ama kutoka damu, bighairi qasdi min as-sa'im, pasi na kusudio kutokea kwa mfungaji. Anatoa mfano hapo, karruafi, kama vile damu inayochuruzika kwenye pua. Karruafi, kama vile damu ya puani. Wa damil jirahati, na damu ya jeraha. Labda una jeraha lako, umeumia wewe, ikawa umelifunga kwa bandeji au kwa plasta, basi una habari, ukitazama unaona kuna damu inachuruzika kutoka kwenye lile jeraha, si kama umeikamua au umefanya sababu yoyote ya makusudi ya kuitoa, la, imetoka yenyewe pasi na kasi. Karruafi, kama vile damu za pua. Wa damil jirahati, na damu ya jeraha ikatoka bila makusudio. Wa khal'i ad-dirs, na kung'oa jino, mekusudia kutoa jino tu, lakini fizi ikaguswa na damu zikatoka. Hayakuwa makusudio ni kutoa damu, bali ni kutoa jino lenye kuuma. Wa khal'i ad-dirs, na kung'oa jino. Wa nahwihi, na mfano wa haya katika utokaji wa damu pasi na kukusudia kuitoa damu. Sheikh anasema, fa innahu, kwani hakika jambo hili, la yuathiru ala saim, haliathiri chochote jiwe mwenye kufunga, kwa kuwa damu iliyotoka kwa njia kama hizi haikuwa makusudio kutoa damu. Liannahu ma'dhurun fi khurujihi minhu fi hadhi alhalat, kwa sababu yeye ni mwenye kupiwa udhuru huyu mfungaji huyu, liannahu ma'dhurun, kwa sababu kwa yeye huyu mfungaji ni mwenye kupiwa udhuru fi khurujihi minhu, katika kutoka kwake hizo damu kutokea kwa huyu mfungaji, fi khurujihi, katika kutoka kwake hiyo damu, minhu, kwake huyu mfungaji, fi hadhi alhalat, katika hizi hali zilizotajwa. Hiyo ndiyo aina ya nne ya yenye kufunguza na kuharibu funga, ni kutoa damu nyingi katika mwili wa mfungaji kwa makusudi, ama kutoka damu kwa bahati mbaya bila kasi, si ndio? Na ikawa damu yenyewe ni chache, haifunguzi hiyo. An-nawu al-khamis, sampuli ya tano ya vile ambavyo vinafunguza. Anasema an-nawu al-khamis min al-muftirat, sampuli ya tano katika venye kufunguza, at-taqayyu, ni kujitapisha. At-taqayyu, kujitapisha. Wa huwa istikhraju ma fi al-ma'idda. At-taqayyu, kujitapisha, maana yake ni kukitoa kile ambacho kimo katika utumbo, min ta'amin, ikiwemo chakula, au sharabin, au kinywaji, an tariqi al-fam, muta'ammidan, kupitia njia ya mdomo kwa kukusudia. Ndio maana tukasema kujitapisha, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo liko kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istaqaa amdan falyaqdi. Imekuja riwaya hii inda Tirmidhi rahimahullah wa Abu Dawud wa Ibn Majah, wa huwa hadithun hasan inda Tirmidhi. Man istaqaa, na yeyote atakayejitapisha, amdan, kwa makusudi, falyaqdi, na ailipe funga yake. Bimaana inakuwa funga yako imebatilika, watakiwa ujikulipa siku hii uliyojitapisha katika masiku mengine nje ya Ramadhani. Hasanahu Tirmidhi, ameifanyia tahsini hadithi hii Imamu Tirmidhi, wa qala, na akasema, yani Atirmidhi, al-amalu alayhi inda ahli al-ilm, amal, kazi ya kuifanyia hadithi hii, al-amalu alayhi, kuifanyia kazi hadithi hii, kuko kwa wanawachuoni, kwa watu wa ilmu, wanawachuoni wanaifanyia kazi hadithi hii, ai innahu ma'mulun bihi. Sasa hapa ndipo pale Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anapotaja hikma, kwa nini waliutapika na kujitapisha wanafungua. Mfano wake ni mfano ule wa wenye kutoa damu nyingi wanafungua. Kwa nini? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fanaha an ikhraji ma yuqawihi wa yughadhihi min at-ta'ami wash-sharab alladhi bihi yataghadha lima yujibu ikhrajuhu min nuqsan badanihi wa dha'fihi fa innahu idha makkana minhu darrahu wa kana muta'addiyan fi ibadatihi la 'adilan fiha. Maneno makubwa haya min hadha al-imam rahimahullahu ta'ala, anataja siri ya kwa nini kujitapisha kunafunguza. Anasema qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fanaha an ikhraji ma yuqawihi, na akakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na kukitoa kile ambacho kinampa nguvu mfungaji, wa yughadhihi, na kile ambacho kinamlisha, min at-ta'ami wash-sharab, katika chakula na kinywaji, alladhi, chakula na kinywaji ambacho, bihi yataghadha, kwa kutumia kitu hicho anapata lishe. Tukakatazwa tusivitoe hivi, kwa kuwa mwili wetu unarutubishwa na vile vyakula na vile vinywaji ambao tulikuwa tumekula. Hivi sasa tumefunga, lakini mwili una survive, si ndio? Kwa sababu tayari una akiba tulizokula sisi katika vyakula na nini na vinywaji. Sasa ukijitapisha, maana yake nini? Maana yake unatoa yule akiba ambayo inaulisha, akiba ambayo inalisha mwili na kutia nguvu mwili. Mazungumzo ya kidaktari kabisa. Min hadha al-imam rahimahullahu ta'ala. Wakati fulani nilikuwa nasoma na ndugu yangu mmoja dokta, masala haya, akasema hapa amepita kwa viwango vya udaktari. Anazuia, anaeleza kwamba sababu ya kuzuiwa sisi kujitapisha na kutoa damu nyingi wakati hakuna kingine kinachoingia, sababu yake ukifanya hivi unazipunguza kinga za mwili, si ndio? Alafu mseme mashekhe zetu sisi hawaelewi, kwa sababu wamesoma dini, mashekhe hawaelewi. Hao maprofesa wako huko wa mitishamba huko ndio wanajua. Acha dharau kwa ulama bwana. Kwa hiyo akakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na kukitoa kile ambacho kinampa nguvu huyo mfungaji na kinamlisha katika vyakula na vinywaji, vyakula na vinywaji ambavyo bihi, kwa kupitia vyakula hivyo yataghadha, anapata lishe. Kwa nini? Lima yujibu ikhraju, kwa kile ambacho kinawajibisha kukitoa kwake. Lima yujibu ikhrajuhu, kwa kile ambacho kinawajibisha kukitoa kwake hicho chakula. Huko kukitoa chakula kunawajibisha kitu. Lima yujibu ikhrajuhu, kwa kile ambacho kinawajibisha kukitoa kwake hicho chakula. Min nuksani badanihi, ikiwemo upungufu wa mwili wake. Kukitoa chakula kwa kujitapisha kunawajibisha nini? Hii hali ya kukitoa chakula mfungaji kwa kujitapisha, hali hii inawajibisha kupungua mwili wake, wadhafihi, na kudhoofika huo mwili. Tena nasema Sheikh al-Islam, fa innahu idha makkana min, na hakika mambo yalivyo pindi kukimakinika huko kutapika kwa huyu mwenye kufunga. Idha makkana ay alistiqaa, huko kutapika. Fa innahu, na kwa hakika mambo yalivyo, idha makkana min, kukimakinika huko kutapika kwa huyu mwenye kufunga, labda ukao unatapika sana, dharra, kutamdhuru kwa kutapika. Si kweli au sio kweli? Unaonaje ukitapika kwa wingi katika hali ya kuwa umefunga? Lazima ulegeshe na utaomba maji ya aro ili upate nguvu. Dharrahu, kutamdhuru kwa kutapika. Wa kana mutaaddiyan fi ibadatihi, na atakuwa huyu mwenye kufunga ambaye anajitapisha. Wa kana mutaaddiyan, na atakuwa huyu bwana mwenye kufunga huyu ni mwenye kuchupa mipaka. Fi ibadatihi, katika ibada yake. La adilan fiha, na wala si muadilifu kwenye ibada hiyo. Kwa nini ujitapishe? Na unajua ukijitapisha unapunguza nguvu katika mwili wako, na huenda uko kujitapisha ukakudhuru. Sasa huku ni kuchupa mipaka, ni kufanya i'tidal katika ibada, kama vile kufanya uadui kwenye ibada na kukwepa uadilifu na usawa katika ibada tulizosomeshwa. Maneno haya mazuri, insha Allah taala muda wetu umekwisha. Ilahuna barakallahu fikum, tutaishia hapa kwa leo, na insha Allah kuanzia darasa ya kesho tutasoma sasa kwa wale ambao matapishi yamewazidia, hawajajitapisha, kasikia vibaya bila kupenda akatapika, pataelezwa hukumu zao hapo. Pia tutatosha hapo kwa leo. Ilahuna barakallahu fikum.